أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سورة يونس مكي سورة نزول کی یو پنځوسم نمبر دی 51 پس د سورت بنی اسرائیل او مخکې د سورت هود نه نازل شوی دی. مناسبت د مخکې سورت سره مخکې سورت کې قتال فی سبیل اللہ ذکر کو جو مشرکان و سر جنگو کئی قاتل المشرکین. دی صورت کی عقیدہ دا مشرکانو او پدلائل و سر داغی علاج کئی. غلط عقیدہ دا مشرکانو او دا غیث کمدنو علاج کئی دی وجنه دی وجنه کی دوی ما وجه مکی صورت کی جہاد مسئلہ ذکر کلا صورت یونس کے مقاصد اربعا ذکر کئی چه کم و دپار جہاد کی کوم مسائل د پاره جهاد کی سرور مواجه درې مواجه سورۃ توبه کی سختی و په مشرکانو او دا غید وجل او حکم نو مشرکانو ځان له بهانه کوله او خپل شرک له تحویل کو چې مونږ خو شرک نه دی کړی بلکې مونږ دی ته وایو او دی الله ته وایو مونږ دی ته وایو او دی الله ته وایو دا زمونږ د الله دربار کې سفارشیان دي. دې غلط عقیدې رد کوي چې دا هم ستاسو غلطه عقیده ده او شرک دی. ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله بلا وجه مخی صورت کی توبہ ذکر وا صحابہ کرامو ناغی توبہ و قبولیت دا توبہ ذکر وا نصورت یونس کی توبہ دا قوم یونس ذکر کئی او توبه ده فرعون چه یوه قبول شوا و یوه قبول نشوا. یوه قبول شوا و بلا قبول نشوا. بلا وجه سوره توبه که ده نبی علیه السلام شان بیان کرد لقد جاءكم رسول دې سورات کې سورات یونس کې جواب د شبهاتو چې په رسالت باندې شبهات کول دا غي شبهاتو جواب سورہ توبہ ختم کړه په مسله د توحید باندې لا اله الا هو نو سورۃ یونس کې د دې تشریفی د لا اله الا هو تشریفی وضاحت او تشریح کې دا آخری آیات سورۃ توبہ داود سورت نفی شفاعت قہریہ نفی شفاعت قہریہ سرد بیان مقاصد ارباب دا شفاعت قهریه قیده چی و دا دا گندگو جڑا و چی کل دا قیده رالا بیا په توحید کم فرق راغی پیغمبر ام نمانا آخرت هم نمانا آخرت هم نمانا او قرآن هم نمانا ردی وجن قرآن کریم بدا مسائل بیانی و توحید بدلائلوی چه دا عقیده غلط عقیده راشی بیا چې کم دنو منخت شکرانیم لغیر اللہ پنم کئی مشرک فیلیم راشی په شرکی فعلی باندې به با عمرت کوي داود سورت نفی شفاعت قهریه ده خلاصه د سورت سورت دوه حصے ده اول حصہ اویا آیاتون دی ستر آیاتون پدے کی اس بات دا مقاصد ارباو او رد شفاعت قہریہ دلائل عقلیہ پا توحید زورن زواجر و سروی دویمه حصه ده صورت ده یو او یایم نواله تراخیره ده فده که دری واقعات بیانیگی دو تخویف له یو ترغیب له دو واقعات ده تخویف ده پارا او د تشجیع او د بهادرۍ لپاره او واقع د قوم یونس دا چې کم دنو د ترغیب لپاره چې توبه وباسي اخیری رکوع کې رد د اشراکو دی د شرکونو رد کوي خلاصه د ټول صورت تا امتیازاتو کی ان لهم قدم صدق دویم دو مشرکان و مرکزی شبهرت کئی هاولای شفاونا عند الله. دریم د مخالفینو طریقه واردات چې ائت بقرآن غیر هذا او بدله او بدله. سلورم کلمه د فرعون په وخت د مرګ کې کلمه د فرعون په وخت د مرګ کې دعا د موسی علیه السلام او د نوح علیه السلام یو خاص تقریر هغه هم ذکر کوي. میر صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې شیخ القرآن رحمه الله تعالی فرمایل چې سورۃ یونس ما شپږ میاشتې په معرّف قرآن کې مطالعه کو بغیر د تفسیرونو نه دا غشان مې چې ګمځنو کاتو او 120 خلاصې مې ولولې کلې شپږ شلې خلاصې هغه مې ورلولې کلې نن دا یو صورت په 120 طریقو باندې چې ګمځنو ولیکل شو په 120 طریقو باندې چې د دوران کې چې کومه خلاصه لیکلې ده جواهر تسنیات کې راغلي ده. استادان په درس کې دا رشتنه خلاصه وی دا ما چې ویله شیخ سید پنفیر مدد ذل اخلالی هم میر صاحب رحمه الله تعالی هم او کابل گران شیخ صاحب رحمه الله تعالی آغی هم دا ای صورت دوی سیکو به معلومی گی دا چه فیل قرآن رحمه اللہ سنت و درر کی هم دا غلی کلیوا او درس کې چې دا بیادا بلا ویلیوا و آغای تینا دا بلا یادا کری دا ویش پک شلی خلاصی ماغلی کلی. میر صاحب رحمه اللہ تعالی و فرمائید په دینه معلومیږي یو خبره ده چې خلاصه منسوسه نه ده اجتهادي خبره ده. یعنی دا خلاصې د صورتونو منسوسی نه دي دا اجتهادي دي. دا هر یو عالم خپل سوچ وي فکر وي چې دې صورت کې دا همه مسله ده او په دې دا صورت پوچلوه خلاصه خلاصه ویلکی گی ده ده پارا چه ده صورت ده فهم او پیجنگلو آسانه شی صورت پانده پویدل ضروری وی ده ده پارا ده ویلکی گی. شاپور شیخ صاحب رحمه اللہ تعالی و فرمائل چه تاسو خلاصه پی یو تار ازوائی هر سڑه سی کمدنو خلاصه جوڑاو لده شی او بیا چې هر سړی جوړی طالب به یوه یوه یو ځای به یوه یادی بل ځای به بله یادی طالب به چې کمدنو په قرآن پوه نه شي. هغې یو فرمایل چې تاسو خلاصه کې یو طرز چلوئ چې طالب فائدہ واخلي او غزده کی دا پیندای شیخ ابراهیم الله خلاصہ وای هغه وای دا پنځیر شیخ ابراهیم الله وای نو هغه مونږه دا پنځیر په تار از باندې خلاصې یاد کړی دي او وایو دا هغه په تار از باندې او مشران او استادان او کابلگرام شیخ ابراهیم الله امیر سے هغه و تسمت الدرر په تار از باندې او د پنځیر په تار از باندې خلاصې وایلی اکثر طلباء کرام ای مرکز کی پاتشی وی خلاصی یادی وی کیونکہ بیا طرز بدل شی نو آغی تگرانی وی جدا آغا طرز باندی آغا تک کمدن و اجمال و تفصیل وی کل استادان اجمال کی وقت نوی او کل تفصیل کی داس خبر نوی کچھ طرز یہ وی خلاصو کې یو طرز هغه اولاد میر صاحب رحم الله تعالی فرمایل چې دویمه خبره ته دا معلومه شو چې د قران کریم علم په یو حد باندې ولاړ نه دی دا به نه وای چې واسما دا خلاصه یاد کړه او ما دا تفصیل یاد کړ بس قران دقو چې ما زده کړ او قران دا وو چې زما چې کمندو استاد وي نه د قران کریم علم دا په حد باندې ولاړ نه دی په حد باندې ولاړ نه دی په سورت یونس داوا وا رد شفاعت قهریه اصول کې موږ دې مختصر وضاحت کړو کابل ګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی هغه وردی صورت ابتدا کې پر داوی لګ وضاحت کو دا غیر صدقې جاریه لپاره به موږ واورو دا غیر سبق شفاعت یو ځای کولو ته ویل کېږي من یشفا شفاعتا حسنه کې مونږ وویل شفاعت یو ځای کولو ته وایي شین فا او عین شفا یو ځای کولو ته وایي یو رکعت بل سره یو ځای شي یا شفا کې هغې کې زمکه د بلې سره یو ځای کولی شي دد ته شفاعت وي شفاعت وي دا مونږه او تاسو چې سفارش وایو دد ته دا شفاعت زه کوي چې دی کوم دا سفارش کوونکې یو ادنا د اعلی سره یو ځای کوي ادنا درجه والا دبر سره یو ځای کول غواړي ما سفارش وکي وې د دلګ حق د دا ول ورکي دا اعلان د برنینه د ختنې اصول کوي او هغه سره یو ځای کوي د دې وجه نه ورته شفاعت وي دا شفاعت چې دې دا سو قسمه دی سفارش یو دی دعا الحی للحی جوانده جواندی له سفارش کی جوانده چه کمده نو جواندی له سفارش کی اکا یو بلده سڑه وی مال دعاو کا درست ناستی مال دعاو کا یا چې کم دنو و یاره روژې ماتې کې ماله دعا وکړه نبی علیه الصلاه والسلام عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویلي یا خیلا تنسنا فی دعائک عمر رملی روانو نبی علیہ السلام و تیروریا من دعا کی میرو دا افضل مبذول تویلشی مبذول افضل تویلشی یعنی کشر مشر تویلشی مشر کشر تویلشی استاد شاگرد تویلشی شاگرد استاد تویلشی چه جوانده جواندی لدوا و غاڑی دعا الحی للحی دوی مدا دعا الحی للمیت دعا الحی للمیت چه جوانده مڑی لدوا غاڑی دا دو قرآن کریم نصابه دا لکه ابراهیم علیه الصلاة والسلام خپلو پلارانو لا مشرانو لا دعا غوښتلې وه رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات نو والدي نه نیکان مراد دي پلار او نیکو پلار خو مشرکو نیکانو کې چې ګمنو نیکان خلکو نو هغه مراد دي دارنگی صورت حشر کی دعا ذکر دا ربنا لا تجعلنا فی ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان اللہ من معاف کی او چې کوم زمنګ نه ایمان کې مسلمانان مخکې د دنیا نه تللي هغه ایمان کې سړی مړول دوا وختل شي او په دې شرط چې په ایمان تللي مشرک لا باخنه وختل نشته نو مړول دوا کول شي د مغفرت دوا او نبی عليه السلام فرمایلی دی چې د ژوندو بخنه غوښتل د مړو دپاره د هغې له ډېره فایده ورکوي ډېره فایده ورکوي چې ژوندي چې کمدنو مړو له بخنه وغواړي درېمه چې کمدنو دا دعا المیت للمیت چې مړې مړې له دعا غواړي د مرګ وروسته د قیامت نه مخکي د مرګ وروسته د قیامت نه مخکي نو دا نشته دا نشي کولای چې څوک مړ شي او هغه بیا د انت کې د مړو د پاره دعاګانې غواړي دا نشي کولای دعا المیت للمیت چه مړه مړ نه دوا غواړي نه مرګ وروسته د قیامت نه مخکي دا نشته دی نبی عليه السلام فرمایلیو اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله چې بیا بنی آدم مړ شي دا عمل ختم شي دی بیا نور اعمال کولی نشي نو مړی مړله دعا نشي کولی مړی مړله سفارش په آخرت کې هغه بیا مړلی دي نو هغوی به بیا سوي ژوندي وي آخرت کې به بیا سوي جو آلتا جی کمدنو سفارش داغی شرطو ندی یو شرط دا دی چه دوارا با مسلمانانی سفارش کون که با هم مسلمانی او چالا چه سفارش کئی واغا با هم مسلمانی دویم شرط دا دی چه د دواړو به اجازت شوی وي چې سفارش کوونکی ته به اجازت شوی او چې د چا باره کې سفارشي نو د هغه باره کې هم اجازت شوی چې وی که نو دویم شرط پس د اجازت نه به وي او دریم شرط چې د سفارش کوونکی ته به عقیده معلومه وي د هغه چا چې ورله سفارش کوي شفیع ته به عقیده د مشغوله معلومه وي دا به ورته معلومه وي دا شرطونه قرآن کریم کې دي او یو شرط د حدیثونو معلومیږي چې قیامت کې نبی علیه السلام فرمایلی دي انا اول من یشفع لومبه سفارش بزکوم د نبی علیہ السلام د سفارش نه ورسټو وی سالورم قسم د سفارش ته دعاء المیت للحی دعاء المیت للحی چې مړ چې کمنو ژوندې له سفارش کوي چې مړ ژوندې له سکی سفارش کوي چې دنیا نه کمتلی بزرگان دي او مسلمانان دي یا انبیاء دي دا غي شکلونه جوړ کړی شي چې دې ته دا غي روحونه راځي او دا د الله نه زولې دي مونږه دې ته وایو دې چاته وایي دې مونږ له سوالونه کوي دې مونږ له سوالونه کوي دویم چې دی د هغې خبرونو للاړ شي چې د هغې روحونه دی ته حاضېږي او یاد زمونږه سوال الله ته پیش کولی شي بس په سر طریخه اوورې خو پیش کولی شي دا خبره چې کمنو دا عقیده دا غلط عقیده دا شریعت کې د دې ثبوت نشته دا د مشرکان و عقیده و اگر دې صورت اطلسم آیات کې وای هاولای شفاعونا عند الله دا زمون سفارشیان دي د الله دربار کې دا زمون د الله دربار کې سفارشیان دي ودای ته چې کمزونو आवाजونه کول دا په اسلام کې نوې عقیده دا غلطه نا پوهیږي دا وجه نه دا عقیده مسلمانانو ته راغلی و هغه بدنه کانو بندګانو قبرونو تل زیارتونو لا حوال ته چې کمزونو چې واهلې کله به غتوي استعمال ادا وکاو او کله به وتوي په زمنګ دا سوال الله ته پیش کا دا سوال زمنګ الله ته پیش کا دا استمداد من القبور یا استمداد من اهل القبور کابل ګرام شیخ ابراهیم الله فرمایل وی مولانا سره می باسو وی دعوی اولی کلا چه الاستمداد من القبور جائزن چه استمداد من القبور جائز دی وی ما و تووی غمولاتا چه خپکی گما من القبور ملکا من اهل القبور لکا دار ایچ عقیده ندا من القبور قبرون رسو مدد غاری استمداد من اهل القبور لکا یا غما تویش نه ولیکا دا بدل از ثابتوم دا بدل از ثابتوم په خوا کې سره بل مولا ناستو بیا لک پویو بیا هغه ته ما وی چې دا هم ستا عقیدم درم دا دې چې کوم وی دا ستا عقیدم نه بیا وی چې نه دا د څه شي دا خو مشرکانو خبره ده کی استمداد من القبول دا زما عقیده نه ده زما ته شرافه ساته نه نو زما طرف ته راځه چې نه دا طرف ته خوب نه درم دغه طرف ته هم در ځم نو دا بیا پاسې د ما ته چې دلیلی ووایه که نه پ کتابې راواغستو اشي اللمعات تهسم وایم اش اللمعات نه اشي اللمعات د شغاون جمعه ده اشي اشي اللمعات می غیر اواغ د مشکات شرح ده او د باب زیارت القبور روایت وی یا مولا شون اگر رانه شو ویل حاضر سره خیرات ته خیوات ویګن خیوات ته تلی ما اگر رانه شو ویل یا پاسې ویچ کونتو نه هیڅ کوم زیارت القبور یالف زوزوها بی بیا وی فارسای که ترجمه والا وکړه چې من کلته بوده ما شمار از زیارت قبول پا شما زیارت بکنه ما تا چه که نه که نه دینه تا چه کمنو استمداد ثابته دا چه کمنو کم جای استمداد سره لگی مدابا مشرکانو غلط عقیده والا اغیز نیکانو بندگانو بوتان جوړ کړیو او شکلو نه جوړ کړیو او روستو خلق اغیز چه کمدنو قبرونو تا پریوتل او قبرونو چه کمدنو اغیز تا بیر آمدت شوائل نده بارکی او غلط فهمی کی گی زنو مولیانو دا خبر لیکل دا غلط آره وای چې دا عقیده د سمای موتا وی هغه د لړشي او قبر ته دی وای چې مال دا سوال د الله نه وکم دا غي په نيز دا جایز دی او دا چې عقیده د سمای موتا دی وی هغه څه شي دی دا هغه د څو چې کمنو څه فائدې نشته لکه د وبندي ملالې کلی غلط لیکلی دی صاحب د رسالې قبري لیکلی دی او بیا د ډېرو مولیانو دا غي چې کمنو عقیده له سمې موتا دی څه مطلب شو چې لکه څوک دا وایي چې مړ یو دی دا غي په نس قبر لتلل او هغه ته دا وایي چې موږ له سوال الله ته وکړه دا چې کمنو څه شی دی دا جایز دی دا یو غلطه خبره ده چې کوم محققین عالمان دي کله چا چې کمدنو په سمع موتا عقیده واهم نو د هغوی هم دا عقیده ده چې قبر لتلل او هلته دا ویل چې موږ له الله نه سوال وکړه دا حرام دي او ناجایز دي په دې باندې د ټولو عالمانو اتفاق دی مونږ عبارت ویلو د مسائل اربعین او تالیفات رشیدیه چې حقانس انکار فقها عامس استمداد از قبور انبیا و اولیا بهر نهج کې باشد جایز نه مدد غوښتل د قبرونو د اولیاو او دا انبیاؤنا فکمه طریقه شوینو دا جایز ندی دا ناجایز دی او حرام دی نو دا صورت دا مسئله ذکر گئی حرام دا شفاعت قحیه دا مشرکانو دا عقیده چه زمنگا خبره اللہ منینا او دا دی غرط کئینا ہمارا مانتا نہیں اور ان لوگوں کا ٹھالتا نہیں زمنگا مرینا او ددے غرت کینا ددے غرت کینا دا چه کم دنو یو غلط سوچ و غلط عقیده و او ادا پا اللہ درانه دی پختانه و زن منت ده زور بدتری زن منت ده زور بدتری دا پاسل که او شفاعت مجاهد شفاعت محبت شفاعت وجاهت او شفاعت د قربت او د محبت او فلانکی مخ را باندې ګران دی فلانکی را باندې درود دی دا اصل کې ردی سفارش او استادان ولرم کې خود قهریا دا ردی د بار چې د دې دا ګندګی ښکار شي د دې ګند ښکار شي او خلق تی نظان بچ کی دا گندا عقیده و تدهی خیال داو چه تدهی دا وجنا اللہ خپلا اراده پریدی تدهی دا امینه دا اللہ پا اراده زورا ورسو او اللہ اراده بدا لگران او اللہ رب و رضت قانون مات کو قانون داو چه دا کار نکاو خردهی دا وجنا او کو و دی و جنائی دی لنوم چه کمدنو قهریه کې خودو چه دا چه کمدنو یو غلط سوچ ته چه گینی دا پا اللہ زورور دی و دی صورت کی دا دی ببارک دو غٹ جملی راغلی دی یو دی اسلامی عقیده دا چه اغا دعوه دی صورت تا اغا دریم نمبر آیات کی ذکر دا ما من شفیع الا من بعد اذنه دا ایمان نه دا توحید دے دا ردی صورت حسنہ دا ردی صورت حسنہ دا ردین انکار کفر دے ردین انکار کفر دے ردین انکار جرم نے ردین مقابل عقیدہ 18 نمبر آیات کی ذکر ده 13 نمبر آیات کی هاولائی شفاؤنا عند اللہ هاولائی شفاؤنا عند اللہ دا سفارشیان دا اللہ تعالیٰ اپنی زبان نے دا اللہ اپنی سفارشیان هاولائی شفاؤنا عند اللہ دا دی صورت شرک پہ دا د دې صورت چې کمونه جوړوم دي دا د دې صورت توغیان نه دا د دې صورت اسراف دی نو صورت آیاتونه وا په دې طریقه باندې مربوط رواني خو چې ورته سوچ کای دلائل و په دې راوي چې ما من شذین الا من بعد اذنه چې دا ټول کارونه الله کول شي متصرف الله دې عالم الغيب سوکته الله دې ول ستار اجتون نن دې خبر چې توای دې بابا توام او بابا الله توي دلائل و بدی روي دلائل عقليا قران مجید تو ترغيب ور کوي د دې لپاره چې دې وجه صدا چې دې ذا قيده جوړ کړه زګدا د قران دشمنان دي زګدا د پیغمبر دشمنان دي زګدا د اخرت نه منکر دي دا د اخرت نه منکر دي دا ټول مسلې د دې خدمت دي اول د قران کریم مقام بیانې اهمیت د دعوی چې دا داسې معمولی مسله مګړه چې ګنی داسې مختصره مسله ده او دا دایجست او اخبار دی نہ ترغیب ال القران الف لام را ترقه زلندلاری اجلو لوامع الرشد اجلو لوامع الرشد ترقه زلندلاری الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم داری آیاتنا دی کتاب محکم تلک آیات الکتاب الحکیم داری آیاتنا دی کتاب الکتاب شاغار جواند تیرولو دستور و نظام نے عرص بیانی الکتاب الحکیم یومانا ذو حکمت دا کتاب را آیا آمنا دا حکمت او بیاتیان ادرشی قرآن مجید بانسو خویشو او قرآن مجید مستحبنی و دے وری روحیاری بے روحیاری منہ دا کما قلتوب کی گیان رضی روح و دنالا چی منہ با قرآن کوئی گنا سی طریقے سا آجن مدارا چه روجه کیوه ایو بیار آنیدی لیکن جسد در فیزل در فرز تیری که شوال در وکول شروع کیدی من دارو فتلی چه مگر روجه کی ترجمه اکرانا لیکن دو رسو که اتدار در سکاری توباق در توبه جلی کتاب شی خورانا دی و چه لیکن لگه در تیری شی نبا دیشتا دیشتا دیشتا دیشتا جا سبرا حدیدی نمون تا قرآن تا مقیب آنی مستحضر دی و مقام آنی مون تا قرآن دی مستحضر دیوی اکی جید زرف تراؤو کیا دی نور دیار ملاحظ پا دنی آتا پا دنی نمون تا قرآن مستحضر ندی چی چاپ قرآن مستحضر کو مجید در آجو ندیبا دی حکمت ندکی نو خیارتیان بسیوی زو حکمت خاون دی حکمت و دو خیارتیان یعنی حکمت اور دانائی سے لبریز ہو جاؤ گے حکمت او دانائی نو لبریز شی سندی رحمہ اللہ تعالی ہوئی دو مطلب الحکیم حکیم فائل بمانا دفائل الحکیم خاون دی حکمت حکیم حاکم فیصلہ کو ان کے دا حاکم کتاب دے دا غلام نہ دے چھ دے وجہ کمدنو غلام شی الحاکم حاکم تحکم بین الناس بما راک اللہ نا لا حاکمیت در آلی گلے دے تو نمیدانی کی آئی نے تجیز زیر گرد و سر تمکی نے تجیز ستاد بادشاہ نظام سدے آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا ازالشت و قدیم دا حاکم نے درہم مطلب حاکم فمانا دی کمدنو دا مفہول فائل فمانا دا مفہول انشی یو مفہول یو طریقہ محکوم فیہی الحکیم المحکوم فیه فدک فیصلے اور اول شوی دی اللہ پا کس کری دی فیصلے اور اولی دی دادا اللہ دا فیصلو دے المحکوم فیه فدک فیصلے شوی دی بل مطلب الحکیم المحکم المحکم شبد نفس کا نرازی لا يتغير ولا يتبدل زمانی تیری شوی تیری کی بار و قرآن نبلیگی قومون لال او زیبا و قرآن نبلیگی فتغیر دا ازمانو قرآن بدلیگی نا فتغیر دا اقوامو قرآن بدلیگی نا قرآن کی تغیر و تبدل نشتا غرائب القرآن وی لا يبدل لا يغسل ولا يحرق ولا يبدل لا يمحى بالماء فوبوبا نروانی گی نا دے بوبو نروانی گی او دارنگی دے سے کمدنو پور بانے سے زلے نشی او دے پا تغییر دے زمانو بانے بدلی گی نا زمانی بدل شوی قرآن نبدلی گی قومون بدل شو قرآن نبدلی گی حکومتون بدل شو قرآن کریم نبدلی گی فیشنون بدل شو قرآن ارسو بدلی گی و قرآن نبدی دا قیم دی المحکم حرف اورا ریبن تبدیلن آئے شرمند تاویلن حرف اورا ریبن تبدیلن آئے شرمند تاویلن دین بندی گرا بندی گی الحاکیم بلیو مانے شویدہ پائے کی دا صفت بحال متعلقی ہی دے الحاکیم قائلو الحاکیم منزلو شرد نازل ان کے اغا حکیم ذات تے دادا حکیم ذات نا محکم کتاب او حاکم کتاب اگر آغلوی دے حکمت نا ڈک زورنا پہ انکار باننے کہ خلق تے کمدر دا دا سی کتاب نے انکار کی دا سی کتاب نے انکار اور دا سی پیغمبرنا اکان لیلناس عجبا آیتا پا خلقنا اچنا دا خبرہ چما تے کمدر وحی اکڑا یو سڑی تر دینا خلق تا دا ناشنا دا وی صدا کو زمان پشان سڑے دے یعنی ندی خیال داو چلکا دے دیم خدایی دے دیم الہی چی قاسد دے الہ دے قاسد دے الہ دیم سوی آدم خدایی دے خوراکونا ولکی دے سکاکو لکی دے زمان پشان دے بازار تولی دی فرشتہ دی بھی خدایی دی بھی اکان الناس عجبا آیتا پا خلقو ناشنا دا خبرات چوائی مکڑے و شڑیتا دینا دا خبرات انذر الناس دا چیزا خبردار کا خلق لرام انذار عام نی اولانے اعلان انذار عامی زکا خلقو کد بشارت زائمینا نو چیز انذار نرستو چا سر احساس پیدا شی او اغی امانی و بشر اللذین آمنو اغی لزیر ورکا وابشر الذين اوزر ورکا کسان لرچی مان راوڑ دے دے خبری ان لهم قدم صدق یقینا دے دے پارا درجہ ذات رشتی آو درجہ ذات رشتی آو دا دے دے پارا قدم دے رشتی آو دے قدم دے دے رشتی آو ان لهم قدم صدق یعنی قدم یہ خیلے دے رشتی آو قدم مائدہ کی تیر شو یوم آین فاو صادقین صدقهم مائدہ کیوئی یوم آین فاو صادقین صدقهم دلتوئی ان لهم قدم صدقین ان لهم قدم صدقین دی سورت کی رسو ذکر گئی دری نوی کی بوانا بنی اسرائیل مبوا صدق بوا بنی اسرائیل مبوا صدق دارنگی سورت بنی اسرائیل کی ہوئی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق سورة مریم کی ہوئی صدیق النبی صدیق النبی اور سورة مریم کی ہوئی وجعلنا لهم لسان صدق عالیا لسان صدق عالیا سورة شعراء کی ہوئی وجعلنی لسان صدق وجعلنی لسان صدق سورت زمر کی ہوئی والذی جاء بالصدق وصدق به سورہ بقرہ کی ہوئی اولئک الذین صدقوا سورہ توبہ کی تیر شو وکونوا مع الصادقین وکونوا مع الصادقین او سورہ قمر کی ہوئی فی مقعد صدق عند مالک مقتدر فی مقعد صدق عند مالک مقتدر ان لهم قدم صدق ان لهم قدم صدق دا ټول صدق په قران مجید کې راځم اګه په قران مجید کې دا صدق راځم اګه بیا ورته پتو لګي چې صدق ته کمنه څه شی ده د دې صورت ته صدق داو چې دا مسله معنی لیوا ما من شفین الا من بعد اذنه توحیدو هغه د قدم د رښتیا و دي صحیح قدم چې کمندنو هغه را اوچت کو او په صحیح طرح روان شو یا دې د پاره دا درجه د رښتیا او درجه د سعادت د نیک بخته درجه دا ورلا ایندا ربیم پری زرا په دی باندې قال الکافرون وای کافران دا دې مزورنا وای کافران نه دا مگر جا جگر خیاران اِنَّا آدَا لَسَاهِرٌ عَلِيمٌ یاقیناً دا چلے خام خار جا جگر صاف نبی علیہ السلام تے جا جگر بھی نبی علیہ السلام کم جا جگر ہو کم دن بکے غگولے ہو چھ خلق رابلل ہو و ملک مداری توب کردے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مداری نو جادوئی نو کڑے دیو تا دا جادوگر ولی وی یو دا دے چھ دیو تا جادوگر وی زگا جادوگر در اغجن تا وی نو دا دی مطلبو تا جادو حقیقت نوی نو دا دی مطلبو دا چھ انا دا لساہرنا مبین یقین انداز باطل پر اسکارا پناہا کرے دا داد ناقجن ناہا کرے دوے مدادا مولانا سندھی رہ محلہ ذکر کئی سورت صحفات کی چدی ام مؤثر مانا خطابیری غلط ہو دائی مانا چدد کلام تاثیر کئی او د بخله کې تاثیر شته خطابیر غلط تاو الګه چې دا تاثیر کوي نو جادو ته ولې وای خو کلام الهی ته وای کنه خطابیر غلط تاو ان ذال ساحرن یقینا دار جادوگر خارا ساحر لیکل په شکل له سحر باندې او سین د پاره د پاسه کړه زبر کړه دا دو خیرتونو ته اشاره ده ان ذا لسحر مبین دا به زورنه چې به انکار د قران قران ته جادوی ان ذا لسحر مبین او چې سائر شي نبی علیہ السلام بارکه وشي ان ربکم الله الذی دلیل عقلی ذکر کړی